zostałem wychowany. Ciężko z nimi trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. HWDP, HWDP. Świat za krat, nie taki kolorowy. By nienawidzieć słów, znów miałem powrót mowy. Rap, hardkorowy, tak bardzo. Mimo to dzieciaki do tego się garną. Henku z palto, o nic nie marszy, nie warto. Oparną, WDZ zbyt surowy. Za kasę marną, brata, bijesz, jesteś już gotowy. Wybij sobie z głowy, szukać taką będzie pracy. Chuj idzie na łatwiznę, bo zarobić nie potrafi. Przekonasz się dopiero, gdy bliskiego przeszmaty stracisz. Lecą mi tacy, co przyjmują blaty. Wszystko idzie załatwić, jak parę trzy zapłacisz. Cóż bliska na zmianie i masz przechlapane. Wpierdol, zachęć do życia, wiesz co jest grane. Mordy jebane kurwy, rozjeżdżałbym walce. Nie wymagam wiele, o swoje walczę. Uważam, by chwile warte przeżycia najbardziej. Niczym woda, nie przeciekuj mi przez palce. Kombinuję jak mogę, żeby było łatwiej. Pamiętam, że na dołku dechy twarde, chleb ze smalcem. Niczym nie gardzę, braciszku z fartem. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Mówię co czuję, o czym myślę i co widzę. Moich ludzi kocham, a policji nienawidzę. Elo. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. Ten kto z nimi trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP. Tworzy we mnie słowo, więc wylewam myśli. Wielkie emocje, zdrowe nienawiści, tworzące się latami. Patrząc na ludzkie świństwa, łączone z cierpieniami. Widząc przelaną krew na wojnach, dyktowane głupoty. Domowe kłopoty, nie z powodu floty. Dzieciak na gigant przez ojca pedofila. Matki morderczynie, nie ludzie, a świnie. Za to na chwilę trafiają do puszki. Ukradniesz dwie gruszki i wyłapiesz więcej. Jest sprawiedliwość, aż opadają ręce. Kryminalne MC, wciąż pokazana prawda. Te teksty na faktach, o systemu wałka. Winny, niewinny, nieważne jest na sankach. Głos do ludzi, niech toczy się ta walka. Tępiąca królestwo, wszelkie podobieństwo. Zwierzęcą zwyrodniałość, nie ma tu miejsca na wyrozumiałość, nie, nie ma. Pętlę na szyi, zaciskam coraz mocniej. Kłamstwo, obłuda są w naszej grupie obce. Z dumą na twarzy, nastukany towce. Mówię krótko, elo, ty wybierz i zrób to. Temat netto, nie brutto, dwie strony ma moneta. Nienawiść do policji, to jest moja meta. Elo. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. Ten kto z nimi trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP. Nienawiść do policji, tak nas wychowano. Trępić frajerstwo, tak wychowano nas. Z tysiąca przyczyn i tysiąca powodów będziemy głosić wszyscy na cały świat. HWDP, śmierć kurwom i frajerom. Na zawsze wolność, ludziom i złodziejom. Tu gdzie kryminalny syf, sprawiedliwości brak. Bez przebaczenia świat, wokół przestępczy szlak. Patrzę w to życie ziom, wciąż widzę to. Jebana policja, tylko przemoc i zło. Ziomków mnóstwo, zawiezioną kratą. Grube wyroki, chuj nie wiadomo za co. Pogrążyć się jest łatwo, trudniej wydostać. Nienawiść była, jest i musi zostać. Spójrz dookoła ziom, otwórz oczy. Tysiące pokus ziom, nie trudno zboczyć. Ja nie dam się zaskoczyć, to mi przewodnia. Idę do przodu, jak żywa pochodnia. Litość to zbrodnia, wiem, muszę pamiętać. Nie pękać, przetrwać, nie dać się spętać w żelazko. Dzieciak wiesz, przecież znasz to. Wokół fałsz, obłuda, kłamstwo. Robię to, co chcę zrobić, biorę to, co chcę wziąć. Nienawiść do policji, ze mną całe życie, bo nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. Ten kto z nimi trzyma, na zawsze jest przegrany. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, HWDP.